piye maneh anggon mbuktekke tresno iki tulus ra mung gotolanan. Wis tak perjuangke nganti bingung kudu piye, pengen ku mung siji nyenengke atimu. Apa kurang percaya, apa kurang bukti, kape wis tak lakoni utune kowe ngerteni. Gede rasa tresno iki tulus kanggo sliramu, yo mung ana kowe ning atiku. Rasa sayang kumbok sio-sio, wani sumpah tresnaku kanggo kowe. Kudu piye maneh anggon mbuktekke tresno iki tulus ra mung gotolanan. Wis tak berjuang noi.